kiedy ten utwór się ukazał, to muszę go zagrać. Don Guralesco, El Polaco, jako kolejne nagranie z tamtego właśnie okresu. Gdzie wciąż pościg, typy trą proszki. Z nimi panny, co żrą groszki. Mają podgorzki, inni dużo piją. Jedni żyją chwilą, inni z losem się biją. Jak nie ma, to się biją lub wyją. A jak rzucają, to tyją. Inni by się nie oszczędzają, ale jakoś żyją. Jedni palą i się mulą, inni walą w rulon. A lekarze podają pawulon. Kult z kulturą, tak, handlowy pawilon. Jedni pedriolą Babilon, inni golą bilą. To jest polskie kasyno, dotknij, zejdzie lawiną. Wbrew karabinom, krąży hydrokanabinon. Dania na wynos, wszędzie kupisz. Ten system łupi jak Goldberg, choć podobno jest głupi. Płacisz słono, płacisz raz, płacisz drugi. Jesteś głupi, wpadasz drugi, nie masz nawet na ślub. 40 milionów set, bije tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. Lecz to wiesz jak jest, przecież żyjesz tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. 40 milionów set, bije tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. Lecz to wiesz jak jest, przecież żyjesz tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. To opowieść o kolesiach, co zasiedlają te bloki. Jedni golą się na łyso, inni noszą dreadlocki. Jedni wciągają obłoki, inni kirają alpagi. Stan równowagi w kraju, gdzie król jest nagi. Ja naginam, piszczy list jak raki. Pizgam rymy jak pod koszem haki. Jako Lajuan Hakim. Miejsce na cmentarzu mam, nie wiem jakim. Przeżuwam, jutro przeczuwam w sposób jaki. Potem, ileś lat wstecz początek. Pamiętasz, ileś lat temu rzuciłem konfę. Teraz się spełnia ta przepowiednia jak J-Ru. Tu swe kroki kieruj. Mam więcej rymów niż skoki z Peru. To DGS, Ryglu, weź se to przeliteruj. Mam to w portfelu, w hotelu, holu, na fotelu. Rybę z fortelu, nie ma nas wielu, ale paru. Ty dalej garłem, bo idź na pakiet kartę trenę. 40 milionów set, bije tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. Zresztą wiesz jak jest, przecież żyjesz tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. 40 milionów set, bije tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. Wiesz jak jest, przecież żyjesz tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. To jest proste, mam bity polskie, mam rymy swojskie. Jak DJ rządzi woskie, góral rządzi tym, co jest szorstkie. Z moim wojskiem rozbiję całą twoją wioskę. Zanim zdążysz szepnąć, ja nie polskie. Daj to głośno, aby jeć oddech nędzy. Chcesz coś od tej jędzy, czy chcesz pieniędzy? Tu średnia zarobków to 5000. Jaka szkoda, że w 5 miesięcy. My dziękuję, 40 milionów serc. Bije tutaj, zimny kraj, zimny flow, zimna woda. Zresztą wiesz jak jest, przecież żyjesz tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. 40 milionów set, bije tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. Wiesz jak jest, przecież żyjesz tutaj. Zimny kraj, zimny flow, zimna woda. To był Don Guralesco, El Polaco, wyprodukowany utwór przez Mateo. Chciałem tuż pod nim zagrać nagranie 247 i Złe Nawyki. Niestety przed audycją okazało się, że coś ten utwór mi się źle wypalił po ocenzurowaniu przekleństw i niestety nie mogę go wam teraz zagrać. Natomiast no jest to ewidentnie też płyta, o której należy wspomnieć, mówiąc o roku 2008. Spaleni innym słońcem, drugi album 247, kolejny inspirowany G-Funkiem i znacznie bardziej udany, jeśli chodzi o to właśnie podążanie ścieżkami wytyczonymi przez dźwięki zachodniego wybrzeża. I widać też już na tej płycie taką coraz większą przepaść między Messem a resztą ekipy 247, jeśli chodzi o poziom rapowania. I już ostatni wątek a propos tego utworu, którego nie zagram, więc możecie sobie nadrobić zaległości po audycji, to to, że usłyszeliśmy utwór wyprodukowany przez Mateo, a Złe Nawyki 247 z kolei wyprodukowane zostały przez Donatana. To są takie dwie osoby, które w tamtym czasie przebijały się, stawały coraz bardziej rozpoznawalnymi twarzami, żeby już lada moment w ciągu najbliższych lat stać się najbardziej znanymi, wiodącymi polskimi producentami, łącznie z wyjazdem na Eurowizję, co stało się udziałem Donatana. Teraz rzecz podziemna, ale bardzo głośna w roku 2008. Mówiłem w jednej z poprzednich audycji z cyklu Kalendarium Polskiego Rapu o Dioksie i jego sinusoidzie, jeśli chodzi o jego popularność na scenie hip-hopowej. Tuż po bifie z Tetrisem wydawało się, że jest on na dnie, ale w roku 2008 powrócił z mixtape'em swojej macierzystej ekipy Hi-Fi Banda, który to mixtape został świetnie przyjęty i sprawił, że Dioks na nowo został przez fanów hip-hopu polubiony. Otwierające wersy z utworu, który teraz usłyszycie, autorstwa Dioxa, miała na ustach cała hip-hopowa Polska. Bardzo klimatyczne nagranie, Pusher z mixtape'u Fakty, Ludzie, Pieniądze, Hi-Fi Bandy. Solex to nie słońce, dobry czas to nie Rolex, ale chwile co są wolne. Tylko początek nie jest końcem, reszta gna w jedną stronę, ty jak pionek. Wszystko jest ustawione, ale to nie gra. Ja, tak jak ty, znam porażki i sukcesy. Umiem upaść, wstać, umiem płakać i przeszyć. Wiem czym jest słońce, gdy wstaje i zachodzi. Koniec staje się początkiem nowej drogi. Nadzieja żyje w sercach jak rap i nie chcę odejść jak tak z betonem na twojej klatce przy domofonie. Odpal ląta na ławce pod blokiem, puść w słuchawce track o trawce, zerosem nagraj rap, lodry, wydawcę rób swoje. Tak jak ja, nagraj rap, puść projekt, nie licz na zyski na zbyt, bo błyski gasną, a ludzie mają różne jazdy. Przecież wiesz, brat, prawdy nie zbudujesz na kłamstwach. Co najwyżej fart pozwoli ci wyssać ją z palca. Na twarzy maska nie ukrywa strachu w oczach. Chociaż strach bywa motorem odwagi, popatrz, to my wychowani na kontrastach. Religia złota nie doprowadzi nas do bogactwa, to zła droga. Tutaj każdy wierzy w Boga, ale krzyż pod skórą wcale nie oznacza, że ktoś chodzi do kościoła. Prędzej może oblodzić dobry towar w dobrej cenie, pod warunkiem, że to twój dobry ziomal. Każdy z nas żyje w swoim świecie, przecież przez to nie ma szans, żeby na tej planecie było lepiej. Coraz więcej spostrzeżeń w was, coraz mniej siebie. Dziś trzeba to nazwać przyzwyczajeniem, prawda. Tam gdzie korzenie pozostanie hi-fi, tam gdzie podziemie tego nam nie zdołacie zabrać. Kontra oblicza biedy, zip styl, mi najbliższy. Ziomek od biedy, od kliszy. Pocyfrowe czasy, od niszy, po trasy, promocje, wywiady. Nie żyłbym muzyką, nie dałbym rady. Na bank, a te słowa dla was to tylko kolejny stopień. Iskra moich oczu, co przeradza się w ogień. Globalna wojna, UFO i bankowy krach. Nie dać się ponosić nerwom, taki fach. Fach, fach, nie wchodzi w rachubę. To był Pusher w swojej pierwotnej wersji, później jak już Hi-Fi Banda podpisała kontrakt z Prosto na wydanie oficjalnego debiutu ekipy, to nagranie to pojawiło się w kilku remiksach, w takich tak zwanych posikatach, czyli nagraniach, w których pojawia się bardzo wielu raperów gościnnie i właśnie na tym podkładzie rapowali wraz z Hi-Fi Bandą w tych singlach promujących już pełnogrający materiał Hi-Fi Bandy. Hi-Fi Banda to skład stworzony z dwóch uzupełniających znających się świetnie raperów Dioksy i Hades oraz dwóch producentów Czarny oraz DJ Caps, który również oczywiście był DJ-em. Bardzo ciekawa ekipa, która w tamtym właśnie czasie robiła furorę na scenie hip-hopowej. Gościnnie w tym nagraniu słyszeliście Jentkera z WWO, który to z kolei już za moment miał się skompromitować projektem Monopol, czyli takim skokiem na kasę, który zrealizował on, zazdroszcząc prawdopodobnie Sokołowi sukcesu finansowego związanego z Będę brał cię w aucie. I właściwie projekt Monopol był taką powtórką z tego, tylko że dużo mniej zabawną. Rok 2008 był definitywnie rokiem jednego rapera. Staram się tak co miesiąc opowiadając o tych właśnie wydarzeniach z poszczególnych roczników, znajdować jakąś osobę, którą powiedziałbym, że była wiodącą postacią w danym roku. I myślę, że rok 2008 należał do rapera Picha z Białegostoku. Wydaje mi się, że trochę Pich został pominięty przeze mnie do tej pory w kalendarium, ponieważ działał on na scenie hip-hopowej już od lat 90. i budował scenę w Białymstoku, był bardzo znaną postacią, a ja jeszcze chyba nie grałem nic jego, więc dzisiaj trochę mu oddam szacunek, ale też trzeba powiedzieć, że rok 2008 i płyta Kwiaty Zła to jest najlepszy album w dorobku Picha, więc jest to dobry moment, żeby o nim wspomnieć. To był czas, kiedy Pich był uskrzydlony bifem z dużym P, był to czas, w którym ludzie naprawdę byli głodni jego nagrywek i udało mu się nagrać chyba najlepszy album w swojej karierze. To jest bardzo złożona postać Pich. Z jednej strony raper w pewien sposób uliczny, epatujący takimi naprawdę brutalnymi tekstami. Z drugiej jest to osoba o niewątpliwie ciekawym słownictwie i dużej erudycji. I też zarazem ewidentnie postać nie do końca stabilna psychicznie, co widać w jego tekstach i też można powiedzieć, że stanowi jego walor. To znaczy nie jest to człowiek, z którym pewnie chciałoby się zostać we dwójkę na bezludnej wyspie, ale posłuchać czasem jego chorych zwrotek, czemu nie? Więc teraz nagranie z płyty Kwiaty Zła, Semper Fidelis od Picha. Popatrzek czas szybko ich zmienił, dzisiaj są już nie do poznania. Trochę high life'u fartem liznęli, zapomnieli. Semper Fidelis pyta skąd są, też nie pamiętam. Znów wyrzekają się własnych słów, za nimi jakoś mi serce nie krwawi. Popatrz mi w oczy, nie czas zostawiam. Białystok do końca, jestem z nim nadal. To jest niezmienne jak 10 przykazań, jak w banku pewnie. Od zapowiedzi do czynu, możesz trzymać mnie za słowo. Ty skruchy, ty synu, lojalność, szczerość w sercu, prawda w oczach. Wy jak radość, nigdy na pokaz. Nadal nie chill out, surowy klimat. Nie znajdziesz ciepła tam, gdzie panuje zima. Syn marnotrawny wraca, buduje burzę. Nie występuje w milczącym chórze. Zbieram burzę, przetrwam, mam charakter gracz. Z diabłem pach, nie dmucha pod wiatr. Jestem twoim wrogiem, złym przeciwieństwem, ukrytym wzorem. Nadal te wersje są chore. Tak poza tym, tylko między nami w kilka życiorysów pisałem się trzema szóstkami. Popatrz jak czas szybko ich zmienił, dzisiaj są już nie do poznania. Trochę high life'u fartem i zeli, zapomnieli. Semper Fidelis pyta skąd są, też nie pamiętam. Znów wyrzekają się własnych słów, za nimi jakoś mi serce nie krwawi. Popatrz mi w oczy, nie czas zostawi. Nadal pierwszy fakt, nic nie jest wart. Nadal słaby fundament, źle wróży po dach. Na siebie liczę, ulicę znam na tyle. Symbolem podstępu tu nadal jest sztylet. Nadal szukam nocy jak kompas północy. Nadal chcą utopić mnie w łyżce wody. Każdy z nich na zdrowy rozsądek chory. Nadal ryba psuje się od głowy. Demony przeszłości nocą przychodzą do mnie. Nadal pamiętam o tym, żeby zapomnieć. Nadal głośniej zbiera w gardle zew. Chłopaczyna z osiedla, niesalonowy lew. Mizoginizm, szowinizm w słowach jak blizny. Nadal możesz zarzucić mi te izmy. Nadal daję daszy. Liczy się tylko flota, garota, daj spokój, nienawiści z Bangkoku. Nadal na bloku, szczerze uśmiechnięty. Słyszałeś co, wbijam w czyjeś resentymenty. Nadal ustępuści, dodaję nut gniewu. Nadal przy mnie wiatr, umiera z braku tlenu. Popatrz jak czas szybko ich zmienił, dzisiaj są już nie do poznania. Trochę high life'u fartem i zleli, zapomnieli. Semper Fidelis pyta skąd są, też nie pamiętam. Znów wyrzekają się własnych słów, za nimi jakoś mi serce nie krwawi. Popatrz mi w oczy, nie czas zostawić. Każda blizna przypomina, Mars jest ojczyzną. Nadal krzywdzę ludzi, gdy ludzie mnie krzywdzą. Daleko drogę mam, jakie to ma znaczenie, że w moich butach stopy kaleczą kamienie. Nadal złe nastawienie, proste porażka. Żeby trafić do serc, wystarczy pióro i kartka. Nadal przyszłość, niepewna, ale w łapię każdą chwilę, bo zanim umrę, chcę wiedzieć, po co żyłem. Jestem głosem w ciemności, pomogły ci słowa. Dla mnie to dzieciak, największa nagroda. Oni pną się na szczyt, mają pić mi od razu. Ich zadufanie, najkrótszą drogą do upadku. Znam swoje miejsce, nada skromnie. Ich żywicieli w dyby, na mastektomię. Koło wykonało pełny obrót. Jestem nadal, nie odwracam się plecami, gdy mój ziomek w opałach. Popatrz jak czas szybko ich zmienił. Dzisiaj są już nie do poznania. Trochę high life'u fartem nie zdeli. Zapomnieli, semper fidelis. Pyta skąd są, też nie pamiętam. Znów wyrzekają się własnych słów. Za nimi jakoś mi serce nie krwawi. Popatrz mi w oczy, nie czas zostawił. PIH, PIH, Semper Fidelis, nagranie z dwupłytowego albumu Kwiaty Zła. A skoro jesteśmy przy psychopatycznych jednostkach, to teraz parę słów o projekcie Gorączka w Parku Igieł. Jeden z lepszych projektów, jeżeli nie najlepszy, jakie ukazały się właśnie w roku 2008. To był podziemny projekt rapera Jimsona, który zainspirował się, tworząc ten projekt, filmem Urodzeni Mordercy i nagrał płytę, w której w dużej mierze właśnie wczuwa się w rolę seryjnego mordercy. Jimson to niewątpliwie niebanalna postać, bardzo ciekawe słownictwo, bardzo nieoczywiste teksty, może nie akurat w singlu, nagraniu, które teraz wam zaprezentuję, ale to z kolei jest singiel promujący ten projekt i zarazem utwór, który bardzo lubię. Zawsze przed oczami mam teledysk Where the Wild Roses Grow, Nicka Cave'a i Kylie Minogue, kiedy słucham tego utworu. Myślę, że to był właśnie duży talent Jimsona, że on bardzo ładnie malował obrazy słowami i to był, myślę, że najlepszy projekt, który ukazał się w 2008 roku. Powtarzam się, ale teraz po prostu stwierdziłem, że jestem tego pewien i chciałem to powiedzieć. Jimson, gorąca ofiara z gorączki w parku Igieł, produkował to wszystko Bober. What up? Jimson. Holy shit. Raz. Piszę thriller, każda kolejna linijka to thriller. Odsłaniam kurtynę, mów mi Peter Kirten. Eteryczne, niewinne, młode, przyszłe top model. Giselle Blinchen to ich role model. Takie napięcie można ciąć nożem. Moc spojrzeń, rwą dłonie, lśnią obie jak halogen. Za moment, jedna klęka, druga niucha pod towar. Szkoda, że razem we dwie mają mniej lat niż wdowa. Znałem ją w grudniu, blada jak kupiór. Leżała w pokrótku jak Kylie wśród róż. Biodra krągłe jak Australia, nogi jak Skandynawia. Oczy jak Kamudaria, którą skulut. Biała skóra, smagła buzia, wiotki uda. Chód, nóż i rozpruty ściek, szpów na brzuchu. Krew zastygła na niej jak Burgund. Krew zastygła w niej jak Wezuwius. Innym razem weekendowym słońca wschodem spotkałem ją, leżała drżąca za czerwonym wozem. 17 wiosen topił szybki, płytki oddech. Uda roztąpione, jakbym nazywał się Mojżesz. Srebrny nóż krążył po talii jak palec. Turkus flanel przepasanych zlewał się z purpur ciałem. Puls ustał nagle, ustupiałem ją jak cień. Namalowałem ostatnie z ostatnich wiosnych dnień. Gorąca, trząsa, krwawa, ofiara starań o każdy centymetr jej ciała jak zombie. Penetruję mroczne zakątki w poszukiwaniu krwi, w poszukiwaniu zbrodni. Gorąca, trząsa, krwawa, ofiara starań o każdy centymetr jej ciała jak zombie. Penetruję mroczne zakątki w poszukiwaniu orgi, w poszukiwaniu zbrodni. Nie muszę śnić o cudzołóstwie, z trudem tłumię myśl o zabójstwie. Jakbym miał pod mózgiem pluskę, huh. Mallory Knox z tobą w Halloween Knox. Demoniczne pożądanie jak heroin moc. Porwaliśmy cię, odgryzła się jej bieliznę. Związała się ręcznikiem, musiała patrzeć na dziki seks. Vivisekcje i sznyty mieć

Dwa bardzo różne nagrania o relacjach męsko-damskich. Najpierw o takiej zabójczej namiętności gorąca ofiara Jimsona, a teraz już Magierski i Tymon. Nagranie Chciałbym Cię spotkać z niszowego projektu Oddycham Smogiem. Bardzo urokliwa, bardzo piękna piosenka napisana przez Tymona właśnie do produkcji Magiery. Epka ta, to był, zdaje się, projekt właśnie krótki, czyli epka wydana nakładem Asphalt Records. Nie została przyjęta z jakimś wielkim splendorem, to znaczy mało ludzi prawdopodobnie w ogóle do niej dotarło, ale właśnie już przechodzimy do takich bardziej subiektywnych wyborów moich, jeśli chodzi o rok 2008. Niewątpliwie Chciałbym Cię spotkać jest takim nagraniem, które ja z tego roku zapamiętam. Teraz kolejny niszowy projekt. Emil Blef, raper, który przez kilka ładnych lat był nieobecny na scenie hip-hopowej. W 2003 roku ukazała się płyta jego duetu z Messem, czyli Flexip, płyta Fach. Przez te 5 lat Mess zdążył nagrać jedną solówkę, już był bliski wydania kolejnej, wydał dwie płyty z zespołem 247, natomiast Emil Blef zniknął ze sceny, zaczął się zajmować zupełnie innymi rzeczami, ale powrócił z projektem Mam taką twarz, ludzie mi ufają, Billing. I to była też płyta, która raczej nie mogła liczyć na duży sukces komercyjny, ale moim zdaniem bardzo udana rzecz. Mam taką twarz, to wybitne nagranie. Moim zdaniem nieraz już je prezentowałem w Tonach z Betonu. Z chęcią i z dużą przyjemnością zrobię to jeszcze raz. Posłuchajcie otwierającego nagrania z płyty Billing. Ta. Raz. Mam taką twarz, że ludzie mi ufają. Mówią do mnie, seplenią i jąkają, wiesz. Dla niektórych to niełatwe i gdy temat już umiera i nie mają co powiedzieć, mówią prawdę. Wtedy słucham, bo nas dostań wszystkich jedno będzie unikatem. Każdy ma przebłyski, chcę przez moment ponieść ich walizki. Poznać bagaż, w tym wygrywał, z czym się zmagał, bo od odcięcia pen powinny przez pierwszy klaps w tyłek. Do momentu, kiedy łapiesz drugi oddech, człowiek żyje. Żeby poznać świństwa, szczęście, kilka gwałtów, które oferuje rzeczywistość nam dla żartu. Wiem, taka ciekawość jest niezdrowa, ale chcę wysłuchać tych momentów, gdy dałeś się splądrować. Te historie dadzą mi natchnienia, żebym mógł przeprowadzić na rzeczywistość drenaż. Komfort poznawania ludzi ma niewiele, a znam takich, których z miejsca szanse są równe zeru. Powiedz swoją, jeśli nie chcesz czuć tego dystansu. Dobre historie zawsze słyszy się tylko w rewanżu. Wysłuchaj tych, które mam dla ciebie. Jeśli czujesz, że obcujesz z prawdą, to dobre przeświadczenie. Choć nie wszystkie są moje czy prawdziwe, to mają cechę wspólną. Ja jestem tym ogniwem. Wasze prawda, mój cytat. Lew mówi prawdę poprzez kłamstwo. To ta płyta. I nawet jeśli kłamie, to ja to mogę robić, bo taki prawo od zawsze daje mi papier. Dobra historia jest jak Teddy Kawa. Dobra historia jest jak na nudnej drodze wariat. Bo każdy ma w zanadrzu kilka takich, bo życie brudzi wszystkich, nie zostawia nagich. Chcę usłyszeć twoją historię, bo przynajmniej powie coś o tobie, jeśli sama w sobie mnie nie porwie. Dobra historia jest jak Teddy Kawa. Dobra historia jest jak na nudnej drodze wariat. Bo każdy ma w zanadrzu kilka takich, bo życie brudzi wszystkich, nie zostawia nagich. Chcę usłyszeć twoją historię, bo przynajmniej powie coś o tobie, jeśli sama w sobie mnie nie porwie. To był człowiek o takiej twarzy, że ludzie mu ufają, czyli Emil Blef. Teraz kolejny projekt, który może nie był ważny dla sceny, ale ważny dla mnie. Rok 2008, kolejna płyta Afrokolektywu, tym razem pod tytułem Połącz Kropki, wydana zresztą przez Polskie Radio. Nie jest to płyta, moim zdaniem, aż tak udana jak poprzedni album, czyli Czarnowidze, ale wciąż jednak jest to świetna rzecz, zwłaszcza pod względem tekstowym. Na tej płycie było już słychać, że chłopaki z Afrokolektywu będą się ewakuować ze sceny hip-hopowej, która nie do końca chyba była dla nich naturalnym gruntem, i udawać się w inne rejony gatunkowe. Była to już płyta dużo mniej czarna w swoim brzmieniu, jeżeli tak to można powiedzieć. Nagranie z Połącz Kropki, jeden z lepszych tekstów na tej płycie, nienaganny styl listu pożegnalnego, ostateczne rozwiązanie naszej kwestii Afrokolektyw. Będzie koniec świata, a ja mam na tę uroczystość już karnet. Wyglądam przez okno, dochodzę do wniosku, niebo nad miastem jest całkiem czarne. Kupiłem klarnet, jest w środku pusty. Ty absorbujesz alkohol z puszki, ja obserwuję z zewnątrz te uczty. Szlochając jedwabne poduszki, zapuszczam wąsy. Ty kontemplujesz zamiast konstelacji gwiazd pląsy. Ja mam wstręt do seriali, bo ten, w którym gram, jest ekstremalnie nużący. Kwintesencja dołu skali. Co dzień rutyna tak repetytywna. Ludzie z gmaich szaltowani, sam przyznasz. Wyzuta z uczuć i myśli mielizna. Ucieczka od wyzwań ambitnych nie ma. Prospekt przykry jak cholera. Inteligencja to mit i umiera. Muszę być w opozycji z założenia. Banał niczym totem realizujesz. Sama jesteś robotem, konformizm to kanał. Wspierasz głupotę, choć w twoich planach wszystko będzie okej, bo życie to żart. Nie obchodzę cię jak kontynent, ani kraj, ani to, że blisko wschodni kontyngent wdepnął w szajsę. Ty lina dalej droga jak Fahrenheit. A ja mam pewien zasób wiedzy. Moi są lepsi niż twoi koledzy. Wrażliwość większa niż ta, którą masz w sobie. A moja żyletka lepsza niż cokolwiek. Co na to powiesz? Gatunek człowiek zobaczy game over na ostatnim poziomie. Pełny debili szkoły i centra handlowe. Każdy jest błaznem, nikt profesorem. Kompetencje to przeszłość jak odmo. Wiedza aktorek predestynuje je do pozno. Matematycy się w obliczeniach odzej dolno. Raperzy nie potrafią jechać na wolno. Zdążyłem wszystkich znienawidzieć. Zajęło mi to mniej więcej tydzień. Bóg dawno umarł, także tu niczę. Ty palisz trawę, ja palę znicze. Śmiem twierdzić, że jestem w tym odważny. Gdy obu czyta tylko rozkłady jazdy. Z brakiem refleksji wklukowanym do jaźni. Tańczy te same figury co każdy. Nikt nie wie czego szukać. Moja sztuka jest lepsza niż twoja sztuka. Wrażliwość większa niż ta, którą masz w sobie. A mój metr idy lepszy niż cokolwiek. W ogóle jestem lepszy od ciebie. Moje idee sięgają głębiej. Zbyt mało to lepiej niż zbyt dużo siła. Mój list pożegnalny ma nienaganny styl. Mówiłem, że rok 2008 to naprawdę był rok wielu pojedynczych, świetnych utworów. Myślę, że zarówno Mam taką twarz, Emila Blefa, Gorąca ofiara Jimsona, czy Chciałbym cię spotkać Magierskiego i Tymona, to są utwory, które gdzieś tam w jakimś moim topie najlepszych nagrań polskiego rapu top 50 by się znalazły. Jeszcze wyżej znalazłyby się utwory, które teraz chciałem wam zaprezentować. Najpierw będzie to utwór z epki Łony i Webera, Insert EP. To był taki krótki projekt, który panowie wydali w przerwie między długo grającymi płytami. Warto też powiedzieć o tym, że Łona, skoro mówimy tutaj o tym, jak zmieniała się scena, jak zmieniali się poszczególni raperzy, to że już był taki moment, w którym Łona ewidentnie zaczął pisać trochę bardziej w hip-hopowy sposób, patrząc na to pod kątem techniki rymowania. Pierwsze dwie płyty Łony to były bardzo oczywiście fajnie pisane rzeczy, ale nie do końca jakby zgodne z jakąś tam techniką hip-hopową mnożenia rymów, nawarstwiania ich i tak dalej, a już płyta Absurd i Nonsense, a tym bardziej epka Insert EP ewidentnie był

Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w Indzie, to Platon w nocnym kantwie. Ziemię taksówką, niczym mieszka w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów. Mijam ich, jestem świadkiem nocnym. Jak nie Hegel w Indzie, to Platon w nocnym kantwie. Ziemię taksówką, niczym mieszka w każdym bloku. Świat jest pełen filozofów. Łona, Weber oraz Smarki Smark w nagraniu Świat jest pełen filozofów. Jedna z bardzo niewielu gościnnych zwrotek nagranych przez Smarki Smarka. Niewątpliwie jedną z najbardziej zdolnych osób w historii polskiej rap sceny. Świat jest pełen filozofów. Ciekawą konstrukcję ma ten utwór, nietypową raczej dla polskich nagrań rapowych, nie tylko polskich. Zamiast klasycznych szesnastek mamy tutaj zwrotki, które są bodajże 32. Nie liczyłem dokładnie tych wersów, ale tak to mniej więcej wygląda, że są dwa razy dłuższe niż przeciętna zwrotka. Refren zamiast między zwrotkami to gdzieś tam na końcu doczepiony. Zupełnie inaczej zbudowany jest ten utwór, ale świetnie te historie działają. Teraz jeszcze jeden utwór, który jest naprawdę w ścisłym topie polskiego rapu. Dla mnie nie bez podziału już na roczniki i jakiekolwiek kategorie. Po prostu świetna rzecz. Utwór nazywa się W dół i pochodzi on z debiutu Zeusa, rapera z Łodzi, płyty Co nie ma sobie równych. Dosyć dziwnie się ta płyta nazywała, ale za to dobrze brzmiała i była naprawdę świetnym wydawnictwem. Myślę, że to najlepsza legalna płyta, jaka ukazała się w 2008 roku, bo projekt Gorączka w Parku Igieł to był nielegal, jak już wcześniej mówiłem. Płyta Zeusa, jego debiut, bardzo równa rzecz, właściwie każdy utwór na niej jest dobry, a jego najwyższym momentem tego albumu jest właśnie nagranie W dół. Prosty storytelling o tym, że każdy z nas ma w sobie Thanatosa, ten popęd śmierci czy jakiś ukryty, niewypowiedziany ból. Tylko że nagranie to mówi o tym nie w taki bezpośredni i prostacki sposób, jak ja teraz, tylko przedstawiając przykłady trzech bardzo plastycznych historii. I jeżeli to nie jest dobry tekst, to ja już po prostu nie wiem, co nim jest. Zeus i nagranie W dół. Jakby nie patrzeć razem, jesteście od liceum. Nie wiem, czy wtedy w planie to miałeś przyjacielu, czy miałeś to mieszkanie, kredyt na całe lata. Na pewno nie myślałeś o tym za dzieciaka. A dzisiaj macie sami świat wypchany planami, aż co do dnia i nocy i godzin z minutami. Wciąż takie same pułapki, dujesz po przebudzeniu. Widzisz te same japy w drodze do pracy w Delu. Co dzień mówią ci, jaki masz fart, że to zahacza o sen, że wymarzony masz start, że już nie musisz się bać o to, co będzie jutro. Masz ułożony tu raj, czy to oszustwo? Tu nie ma opcji, rzuć to, bo to nie tylko twoje. I planujecie już to, że będzie was tu troje. I niby wszystko teraz wam się układa tu, a mimo wszystko jednak coś cię ciągnie w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Z 10 pięter w dół, w dół, w dół. Sukces pasuje to do ciebie. Kolejny awans wkrótce, znów jesteś dumna z siebie. Znowu dostałaś premię, czas umeblować ten loft. Masz prawie rezydencję a la Lara Croft. Już zapominasz swój dom, tylko wysyłasz kasę i gubisz wagę, bo wciąż na głowie masz tą pracę. Żyjesz tym wielkim miastem, jakbyś rodziła się tu i tylko czujesz czasem, że ci mało snu. facet, ty jeszcze masz na to czas. Mówię o przyszłym czasie, na razie czasu ci brak. Na razie tylko ten raz, byłaś z kolegą w pracy. Lecz nie udało się wam, bo miał już inną na tacy. Tacy nie mają u ciebie szans, kiedy idziesz do Zary. Wydajesz tam własny hajs i chyba ten pierwszy raz. Nie żal ci skończonych szkół, a mimo wszystko jednak coś cię ciągnie w dół. 10 pięter w dół, w dół, w dół. 10 pięter w dół, w dół, w dół. 10 pięter w dół, w dół, w dół. 10 pięter w dół, w dół, w dół. Dzisiaj nareszcie masz to, czego latami chciałeś. Zarabiasz dziś na tym ZOS, masz na dom, na palec. Na miłe panie co noc, jak ci się zachce czegoś. I tak masz branie co noc, nawet bez tego. Ludzie kupują to coś, co im nagrywasz w studiu. Analizują to coś, odróżnisz to od kultu. Nie ma już w tobie buntu, jesteś po drugiej stronie. Gnojki chcą wizerunku, więc ciągle mówią o tobie. Ale to już jest wyższy pułap, zrobili z ciebie gwiazdę. Wsiąkła twoja natura, zabiłeś ją w tych klubach. Wciągnąłeś ją ze stołów, a twoja mała córka czeka tam z mamą w domu. No cóż, taka jest cena sławy. Z czasem nie męczą się już, myśli, że jesteś słaby. I bierzesz to garściami i zapominasz ból. A mimo wszystko jednak coś cię ciągnie w dół. 10 pięter w dół, w dół, w dół. 10 pięter w dół, w dół, w dół. 10 pięter w dół, w dół, w dół. 10 pięter w dół, w dół, w dół. 10 pięter w dół. Zeus, nagranie w dół, coś, co nie ma sobie równych, album. Zeus był jedną z tych młodych postaci, która wtedy pojawiła się na scenie i już za parę lat miała być jedną z wiodących, jednym z wiodących raperów na scenie hip-hopowej. Taki dzisiaj był schemat trochę tej audycji, że na początku zagrałem rzeczy uznanych raperów, takich jak Eldo czy Don Guralesco. Później były subiektywne wybory raperów, którzy nie zrobili jakiejś wielkiej kariery, mimo że wydali świetne albumy w tamtym okresie, czy to Emil Blef, czy Tymon z Magierskim, czy Afro Collective i tak dalej. No a na zakończenie audycji jeszcze chciałem zagrać właśnie coś, co zwiastowało nam przyszłość na scenie hip-hopowej w 2008 roku. Zeus to jedna z takich osób i można też wymienić Ras Mentalizm, którzy w tamtym roku wydali płytę Dobra Muzyka, Ładne Życie, jeżeli dobrze tutaj... Teraz patrzę w internecie, że rok wydania 2013, to zaraz to jeszcze zweryfikuję. Wydaje mi się, że to było tak, że dopiero... Nie, dobrze, po prostu wznowienie było w 2013, nic nie pomyliłem. 2008 rok, Dobra Muzyka, Ładne Życie. Akurat nie zagram z tej płyty nic, bo jeszcze jeden raper wtedy objawił się w scenie. Był to Bisz, który właśnie w 2008 roku wypuścił płytę Ballady, Hymny, Hity wraz ze swoim zespołem, czyli w ramach projektu Bisz ORK. I już widać było po tych nagraniach, że Bisz będzie jednym z najciekawszych polskich raperów. Wtedy to jeszcze trochę się odbijało od słuchaczy, ale warto wspomnieć, że już wtedy Bisz tworzył. Nagranie Ściany z płyty Ballady, Hymny, Hity teraz chciałem wam zaprezentować jako właśnie zwiastun nadchodzącego Bisza. Że nie wiesz co zrobić teraz. Ja też życie goni, znam temat na teraz. Nie wiem nic, ale muszę wybierać. Ty ramię ten syf, gubię się w nim jak ty. Ale cię wspieram, wiedz o tym, kiedy znowu włożysz głowę w kierat. Co trzeba zrobić, nie ma innych wyjść. Nigdy nie myśl, by uciekać, musisz silny być i przyjąć to co twoje. Wziąć na drogę krzyż, a ja powiem im ty. Dopóki nie staniesz przed ścianą, twarzą w twarz, może skozaczyć ciebie, co to znaczy stanąć sam co. Szapowa dla połamanych rąk, duże tapki słów dla tych słów, które stoją pod murem. co dla ludzi, którzy w ustach czują kolor cegły, bo dobrze wiedzą, co to honor. Wierz mi, wielu z nich tu nie ma, chociaż mogliby być, ale gdyby tu byli, to teraz czuliby ty. Tam gdzie ślepych ulic spojrzenie w kamień zamienia z miejsca. Dobre czasy, o tych czasach pamięć umiera w mękach. Amen, nie ma już miejsca na ale, choć cały wszechświat jest pytaniem. Mówią, ale mają już nie tym razem. Są sprawy, z którymi jesteś sam, nawet gdy chcą ci pomóc. Obawy, których nie wytłumaczysz, choćbyś chciał nikomu. To na nic, gdy zaczynasz tracić grunt pod nogami. Ściany są śliskie jak lód, tu jest chłód pod palcami. I szarpisz życie, no bo zsuwasz się w dół szybko. I żeby uciec stąd, dałbyś jakbyś mógł wszystko. Lecz możesz tylko dać za wygraną, stracisz twarz, a i tak zawsze będziesz stać za ścianą. Wiesz, uwierz, nie chcesz być mimem w tej klatce, której nie chcesz widzieć. Lecz zawsze, gdy przyłożysz palce, poczujesz prawdę dotykiem i zobaczysz swe odbicie prawdziwe, martwe jak żywe. Honor czasem trzeba stracić, żeby poczuć jego wartość i wrócić do swojej ściany, by odpokutować tamto. Tylko tak, chyba zdają się bramy, a ściany zamieniają się w bramy. Nieelegancko potraktowałem Bisza, trochę go ścinamy, żeby jeszcze zagrać jeden utwór, ale tak jak mówiłem, Bisz jeszcze będzie powracał w kolejnych latach, w kolejnych edycjach kalendarium polskiego rapu, a na zakończenie nagranie Abradaba, którego płytę Ostatni Poziom Kontroli można doliczyć do tej listy płyt znanych raperów, które niewiele zmieniły w ich dorobku i na pewno nie zostały zapamiętane jako najlepsze ich płyty, ale utwór Szukam Cię Pod Twój Rytm to jest naprawdę świetna rzecz właśnie z tejże płyty. Gościnnie pojawia się w nim Marika i moim skromnym zdaniem to jest najlepszy udział kobiecy w historii polskiego rapu, jeżeli nie patrzymy na same refreny, tylko na taki udział powiedzmy tekstowy, na zwrotkę i tak dalej. Naprawdę świetnie Marika w tym utworze wypadła i można powiedzieć, że zjadła ten utwór Abradabowi, no ale cały numer jest świetny, więc nie jest tak, że dab wypadł w nim jakoś szczególnie źle. W ten sposób żegnamy rok 2008, o nim dzisiaj opowiadałem, za tydzień już to z betonu, po prostu aktualne. Do usłyszenia, cześć. To Abradea B i Marika po czesku. Spotkałem ją wczoraj w barze. Cud z marzeń, a gdzie niegdzie tatuaże. Co to za klub, co to za miejsce. Jej chcę więcej, więc mniej brażę. Potem z rozrywki powtórka. Proszę cię, pełny wdzięki kulturka. Piękny dzień, piękna też była dziurka. I spotkałem ją tam parę razy, bez obrazy. Inną poznałem po wynikach. Miała w nawykach być pipa niepospolita. Cały świat tylko piał jej w zachwytach. Piałem i ja i trafiała się mi tak. Spotkałem ją znowu w barze. Moc wrażeń, siwy dum. Urzeka mnie twój styl tak, że chcę być piórkiem twym, a ty bądź mym kałamarzem. Ile potrwa to, nie wie nikt. Będzie prawdą coś, będzie kit. Przejdzie rozpacz, minie wstyd. A ja szukam cię pod swój rytm. Szukam, szukam, szukam cię. Ja szukam, szukam pod swój rytm. Spalam, spalam, spalam się. I spalam ciebie też. Na pył. Na pył. Szukam, szukam, szukam cię. Ja szukam, szukam pod swój rytm. Spalam, spalam, spalam się. I spalam ciebie też. Na pył. A spalam cię na pył. To ja idę szukać znowu nara po bara, bo się staram jak ta lala. Poczułem coś, poczułem zew, wiesz, gdzieś jesteś, ja będę tam też zaraz. Jak po nitce do kłębka, spławik wędka, dabik złowi cię ma piękna. Ta sukienka cienka, zanim spadnie stanik, moja ręka będzie na nim, a ty mnie nie zganisz za nic. Nie mogę stracić szansy tej. Ja szukam cię nocami, ja szukam cię, że hej. Będzie między nami coś jak po tej nocy świt, gdy ja szukam cię pod swój rytm. Szukam, szukam, szukam cię. Ja szukam, szukam pod swój rytm. Spalam, spalam, spalam się. Tak. Spalam ciebie też na pyła. Na pyła. Szukam, szukam, szukam cię. Ja szukam, szukam pod swoim. Spalam, spalam, spalam się. I spalam ciebie też na pyła. Jest strata, ja do siebie wracam, już mówię na razie. A znam takich wiele, ty barować ma. Osiągi wysokie ma w sięganiu dwa. I kogo nie spytasz, ten powie ci znam. Poznałem ją dobrze, poznałem do cna. Ty sobie myślałeś, że to właśnie ja. O, nie ja i duże fupa. Nie zmieniasz lokalu, więc zmieniam go ja. A klubów zaufaj, znam więcej niż dwa. Przeszukuję kieszenie, przeszukuję klub. Brakuje mi ciebie i prawie 200. W obliczu sytuacji tej wątpliwych zalet ja szukam cię dalej. Szukam, szukam, szukam cię. Szukam, szukam. I na trójkowym zegarze.